فروشن نور د زړه زاتی زی روشدار مسلمان د ایمان پر خدی درنی زی ایمان دار مسلمان فروشن نور د زړه زاتی زی روشدار مسلمان ایماندار مسلمان چیه پنم چوک تین دل وزی کڑا و نگانی چیه پنم چوک لوزی تین دی کڑا و نگانی خدای پر هاو خلقو رحمی جی خبردار مسلمان خدای پر هاو خلقو رحمی جی خبردار مسلمان فروش نور د زړه زاتی جی روشدار مسلمان د ایمان پر خدی درنی جی ایماندار مسلمان فروش نور د زړه زاتی جی روشدار مسلمان د ایمان پر خدی درنی جی ایماندار مسلمان ایماندار مسلمان دا وچی شونډي او رنگ ژړ د محبت نشادا دا وچی شونډي او رنگ ژړ د محبت نشادا سفر دی د غلار مسلمان دا د کوثر پر خوا سفر دی د غلار مسلمان فروش نور د زړه زاتی جی روشدار مسلمان د ایمان پر خدی درنی ایماندار مسلمان فروش نور د زړه زاتی جی روشدار مسلمان د ایمان پر خدی درنی جی ایماندار مسلمان فروش نور د زړه زاتی جی روشدار مسلمان د ایمان پر خدی درنی جی ایماندار مسلمان چې ټول بدن دې مبارک شي سر تینو کارو را چې ټول بدن دې مبارک شي سر تینو شیطان دی پریسو عزیزی گردی خوار مسلمان نفس او شیطان دی پریسو عزیزی گردی خوار مسلمان فروش نور د زړه زاتی جی روشدار مسلمان د ایمان پر خدی درنی جی ایماندار مسلمان فروش نور د زړه زاتی جی روشدار مسلمان د ایمان پر خدی درنی جی ایماندار مسلم سبخت وری ورزش پی دی برکات پاکی سبخت وری ورزش پی دی سبخت وری ورزش پی دی برکات پاکی رحمت را اوری هر بیگا او هر سحر مسلما رحمت را اوری هر بیگا او هر سحر مسلما فروش نور دزل زیتیشی روش دار مسلما ایمان بر خدید رنیشی ایمان دار مسلم فروش نور دزل زیتیشی روش دار مسلم دا ایمان بر خدید رنیشی ایمان دار مسلم سر پر سجد سکدا لائے عجیب موقد سر پر سجد سکدا لائے عجیب موقد عبت روال خدای تجار گناہ گار مسلم عبت روال خدای تجار گناہ گار مسلم فروش نور دزل زیتیشی روش دار مسلم دا ایمان بر خدید رنیشی ایمان دار مسلم فروش نور دزل زیتیشی روش دار مسلم دا ایمان بر خدید رنیشی ایمان دار مسلم سستر انعام دی پٹ پغیش کی شبی قدار لری سستر انعام دی پٹ پغیش کی شبی قدار لری دیکھ سداستر قرآن نازل شو فرسالار مسلم دیکھ سداستر قرآن نازل شو فرسالار مسلم فروش نور دزل زیتیشی روش دار مسلم دا ایمان بر خدید رنیشی ایمان دار مسلم فروش نور دزل زیتیشی روش دار مسلم دا ایمان بر خدید رنیشی ایمان دار مسلم شل مر غائب ش حلف دی وچوی خدای تلاس کل پورتا شل مر غائب ش حلف دی وچوی خدای تلاس کل پورتا نوی دی خویاد کل پا دعا او استغفار مسلم نوید خو یاد کړه فدعاء او استغفار مسلما فروش نور دزنا زاتيجي روش دار مسلما دا ايمان بر خديد رنيجي ايمان دار مسلما روشه دار مسلما دا ایمان بر خدید رنیشی